این حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام رو دقت بفرمایید. ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه، خداوند بزرگ وقتی که خلقش رو خلق کرد، مخلوقش رو آفرید، با قرینه ای که بعدش داره معلومه که منظور از این خلق یعنی ما انسانها، چون صحبت عقل است و صحبت عمل است و صحبت اختیار. این درخت که اختیار نداره، خلق خداست اما اختیار نداره. این تریبون و اون حیوان قدرت انتخاب خوب بشه بد بشه نداره. پس از این خلق منظور انسانه. ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد ان یکون علی آداب شریفه و اخلاق رفیعه. خدا اراده کرد، خدا خواست که این مخلوقش از نظر اخلاقی خیلی عالی باشه، اخلاق بلند، آداب ارزنده و مشی خیلی عالی پیدا کنه. خب این اراده، اراده جبری که نیست، چون اگه خدا جبری بخواد هر چی بخواد ما همونیم دیگه. یعنی خواسته به گونه ای که راهشو به ما نشون بده. آی بنده من دلم میخواد تو اینجوری باشی، اینجوری باشی، اینجوری باشی، راهش هم اینه. اگه قبول کردی میشی، اگه نکردی نمیشی. حالا راحت هم بهت نشون میدم، همونطوری که در قرآن میفرماید انا هدیناها السبیل اما شاکرن و اما کفورا. من راه رو نشون میدم، میخوای شاکر باش، میخوای کفران بکن، نپذیر. ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه اراد یکون علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه و علم لم یکونو کذالک، و دانست خدا، پروردگار عالم این رو میداند که لم یکونو کذالک اینجوری نمیشه. یعنی این انسان و اون قله رفیع اخلاق نمیرسه، یه آدم بلند مرتبه نمیشه، الا بأن یعرفهم ما لهم و ما علیهم، مگر این که خداوند به او معرفی کند، به او بشناساند، یاد بدهد چه چیزهایی بر له اوست، چه چیزهایی بر علیه او. له او و علیه او یعنی چی؟ یعنی بایدها چیه، نبایدها چیه، چه کاری رو بکنه، چه کاری رو نکنه. یعنی عمل دقت داشته باشه، از چه چیزایی اجتناب کنه، از چه چیزایی و چه چیزایی رو مقید بشه. و تعریف لا یکون الا بالحلال و الحرام. فرمود این معرفی کردن، این شناسوندن، این تعریف نیست مگر همون حلال و حرامی که خدا قرار داده. یعنی اگر خدا گفته این حلال است، یعنی بشر برای این که بخوایی به اون قله رفیع برسی باید، و اگر این حرام است، یعنی اگر میخواهی رشد کنی این کار نباید. خب این دو ستاره باید کنار هم چیو نشون میده؟ اگر رشد ما میخوایم عمل باید داشته باشی.